Karcsembe vagy várjak még szerinted? Karcsembe. Ez már megvolt az autóban is, nem? Nem tudom. Tudjátok. Tudod, hogy ez már annyi éves? 10, 15. Több. 25 is. Jó bekapcsolat. Hát, hogy világít? Ki van világít? Van neki szeme. Ha, kikapcsol. Na, most kapcsolod be. Living the electronic controller. Box. Hogy nincs hang? Várjál. Angol nyelven csak benne. Nem hallottam. Nem, mondja, Aisia, mennyi angol neki? English. Mit csinál a kémi? Jó kémi, no sigma. Hanem akkor cserélünk tévét. Van itt nekem másik a szobámban. Ezzel nem akar megtalálni. Egy vettem máshol. Tévét van rajta. Ajjajjajjajjajj. A tévét kellene külön már látod. Menj oda oda ott. Modellt és akkor így mész. Van A TV, TV BT. Furcsa, nem? Nézzen ilyen modell, látod? ATV? No signal. Neked ATV kell csak. ATV. Hát a... TV 1, TV 2, az nincsen. ATV autó. Most mindjárt meg kell csinálni. Ha egyáltalán kompatibilis a szat rakta. Ha nem, akkor... Cserélünk. Másabb az ikonja, mint ahogy nekem van. Más a TV, jobb. Más. Na az enyém az olyan, mint a régi Foxom, ami az ikonja neki. Az is olyan magyar nyelv. Olyan az ikonja neki tisztára. Nem színes, nem ilyen fekete, kék, meg zöld. Nem fekete, meg kék csak. Más szín nincs. A menü olyan, de van benne rendes szín. Honnan magyar egy? Magyar kettő. Várjál. Mindjárt benne lesz. Internet is rá lehet rá menni. Csak. Internetet is lehet rajta fogni. Van ilyen modemom? Akarsz. Interneten bírod nézni Anikót is. Nem bírod nézni Anikót. Van. Rámész Facebookon, tényleg bírod nézni Anikót. Tévén áll bírsz Anikóval beszélni is. Olyan is bírsz. Felcsolod a tévét és bírsz fel beszélni. Azt úgysem fogod tudni. Hát, nem tudok már. Nem tudom bekobni. Ugye, így tudod keresni a csatornákat. Jó, lassan. Olyan, mint a... Olyan az ikonja, mint a hősírákornak, a másik tévénnek. Dali! Macska! Macska! Légy szíves, macska! Várják fogja a tévét. Láttam én meg. Magyar ég, magyar kettő. Nem, benne lesz ebben minden. Nem még az a... Valahogy a Szatalix is. Várni kell vele egy kicsit. Ott nem lett, ott nem tudta raktam. Az annyi lesz, ennyit a dolgónak. Épp vagy befér. Hol méretre van. Na, és lehet kiebb tenni, hogy lássa, nem? Nem kell kiebb tenni? Hát körülbelül. Még a izé, a stabilizátor, az nem bír, oldalt bír lenni csak. Ja, de így gondolod, de nem bír annyira. Ah. Jó ez. Sőt, baj se így. Na mindegy. Más olyan képzeltem a tévét, tehát... Hogy... Lehet, hogy ennél akkor színesebb volna. Nem azt mondom, hogy színesen az ikon, nem ilyen, hogy látod, fehér, fekete, kék. Ez ilyen. Nincsen, se zöld, se. A szín a menüben nem ilyen, hanem ikonok volnának. Ez ilyen hagyományos. Mással, jóval mással. Nem ilyennek képzeltem, nem megy. Azért annyi az ára neki. Ami elcsipult, az a legolcsóbb 25 ezer dinárba került elcsipet, tudom, mondtam. Nem akartál 25 ezeret adni tévbe, nem? Hogy elcsi legyen. Az jó. Na mindegy. Minőségesebb, márkásabb csak. Ez is jó. Ez a 4-5 éve biztos kapja. Kiderül meg, így bír ki. Mire vársz? Hogy megtalálja a csatornákat. Tehát nem tud is. Erre nyomni rajta semmit. Mindjárt megtalálja. Még itt is fizetsz minden hónapban. Ez csak így van. De azért kösz. Akkor egy dollár lesz. Jó, hagyjuk. Most el ne légy csatorna. Finbox. Nézzel nyomod. Váltogatod. Ki van írva minden hatat? Estét szalve. Öröt össze. Da, smo prinuđeni da nešto, malte ne kao od ništa, da napraviš nešto što liči. Ez volt az ókori város második középpontja az északi Akropolisztól délnyugatra. Méter maga. Nem állok le a drogokkal. Viaszlat 3. Jaj, a sorozat. Ja. Nad Geo. Jelentőek, amint... Miért csinál a kép a kábelről? Anime fennet látod? Nagyobb a kép, jól van, nem? Nem tudom, de mindig megvannak a... Ott van lenni. Isten, tehát hányra és nukleáris energia nélkül Európa nem tudja majd teljesíteni az... Na, ez hányom, hogy nem is... Van 60 van benne. Dunavör. Megvan, hogy honnan kezdenek a magyarok. Oh no! 40-től vannak a magyarok. 40-estől kezdődnek. Igen. Igen. Minden kezdődik. A homra. Ez olyan, hogy... Szar tévéjött írja. Na, azt írja. Smart. Smart. Okos. Infóta rámész. Hangul, ki megy a komma? Mi a fejt akarsz? Csak kapcsolat figyeljét, hogy induljon. Most indulj? Kell lépni. Ezzel kapcsoltad ki. Na. Nem írja semmi se, hogy magyar. Magyarul is virtuálja. Most ott alul az mi a tököm, ami ott mindig kaptam? Nem aztán... Hát ez mi van azoknak, aki angol tud? Máma, lehet rajta nézni téged. Tudom, bekapcsoltam a tévét, így kapcsolódik be. Skatud. Má. Thank you. Jó, akkor itt innen kell vinni a magyar. Igen, innen. Van kábel része is itt, és szóta lenni csatorna, de nincsenek magyarok. Innen kezdődnek. Utána mi van? Magyar van. A nigériai Rivers állam egyik falujának iskola épülete jelenleg mintegy 600 az árvíz miatt lakhelyét elhagyni kényszerült embernek ad menedéket. Élelmiszerellátásuk magánszemélyek, a térségben működő olajtársaságok és a helyi hatóságok adományaira támaszkodik, de gyakran nem elég mindenki számára. Az október elejétől tartó heves esőzések és a szomszédos Kamerun egyik gátjából kiszabadult víz miatti áradások eddig több mint 600 ember halálát okozták. Csak nem másfél millióan kényszerültek otthonuk elhagyására, az és 240 mezőgazdasági. Mindjárt ez tűnt a fel. A helyzet sokak számára kilátástalan. Reményvesztett vagyok, mert semmi nem maradt. Ez most az otthonom, nincs már termőföldöm, mindenem tönkrement. Míg ha el is vonul az ár, nem lesz pénzem, amiből élelmet vehetnék a családomnak, panaszolta egy fiatal apuka. Azt mondta, az árvíz hirtelen jött, mérges kígyókat és más állatokat sodort magával, családjával épp hogy megmenekültek. Szakértők szerint az éghajlatváltozás csak az egyik tényező, ami miatt ilyen helyzetbe kerültek az emberek, a másik a rossz infrastruktúra és a hibás tervezés. Nigéria még mindig nem építette fel azt a gátat, amely pont az ilyen katasztrófákat lett volna hivatott megakadályozni. Az idei árvíz több szempontból is nagyon rossz időben érkezett. Már tavaly is magasak voltak az élelmiszerárak, amit tovább súlyosbított az oroszországi és ukrajnai helyzet, néhány hónapja pedig India is visszafogta a rizsexportot. Mindemellett nem szűnik a hadsereg és a fegyveres lázadó csoportok között dúló konfliktus, Az országos katasztrófa védelem szerint az afrikai ország 2012 óta nem látott ilyen súlyos árvizet. A híradót látták délután 3 órától, további híreinket pedig megtalálják a híradó.hu. Abba szintből nem tudom kezelni. Holnap is anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, csak úgy, mint a következő pár napon. Köszöntöm az ellenézőjét, Lazaboli vagyok. Emiatt az éjszakai órákban nagy területen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Általában 8 és 11 fok között alakulnak a minimumok, viszonylag egységes a hőmérsékleti kép. Holnap napközben pedig a köd, illetve az alacsony szintű réteg felhőzet a délelőtti órákban szinte mindenütt feloszlik. Elsősorban az észak-keleti tájakon lehetnek tartósabban felhős körzetek, és itt kisebb szitálás nem kizárt. A hőmérséklet maximum a túlnyomó rész 15 és 21 fok között változik. Értelemszerűen a naposabb tájakon számíthatunk fok körüli csúcsértékekre. Mai adásunkban repülünk egy kicsit. Korábban megkérdeztem a repülés meteorológiában használt kódnyelvet, amelyre most hoztam egy példát is. Ez egy TAF, vagyis Terminál Aerodrom Forecast, ami a repülőtérre szóló előrejelzés, és általában 24 órától lehet fel. Az LHBT a budapesti repülőteret jelenti, 25-én 17 óra 15 perckor került kiadásra, és 25-e 18 órától 26-a 18 óráig tart. Kezdetben 321 csomós szél, 10 km feletti a látás, és... De rakjam előre magyarokat? ...van az égen 3000 magyarokat. 18 és 25 között pedig 270 fokra csapott, beszél nyugatias család és 4 csomóra gyengül. Átmenetileg 18 és 1 óra között SHR-ra, vagyis shower rain zápor várható tornyosuló kumuszsal PC-ban 4000 láb felhő alap magassággal. 6 és 8 óra között a reggeli órákban pedig ismét megerősödik a szél 208 fokról 10 csomós szél várható, és később a délutáni órában 11 és 18 óra között pedig thunderstormra, vagyis zivatarra számítható. Ez csak egy nagyon rövid példa volt. Én most köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra! Hamarosan 3:30 folytatjuk a Hírek plusz délutáni hírfolyamát. Rendkívül érdekes történetet szeretnék önökkel megosztani. Talán eszünkbe sem jut, amikor egy jó film közben a tévé előtt ülve lassolgatunk, hogy az, amit éppen ropogtatunk, óriási lendületet adott az ipari forradalomnak, hiszen kinek jutna eszébe, hogy egy élelmiszer akár a dinamit összetevője is lehet, pedig így van. Na vajon kinek? Világszerte ismert svéd mérnök vegyész Alfred Nobelnek jutott az eszébe 1860. Próbáld ki most, csavard fel, gyorsan ennyi volt. Milyen lépett? Pirosan. Ez? Amaszt, az a fönti. Menj nyomad. És most próbáld be hátlatni a csatornákat. Ember, hátod a csatornákat. Ezzel. Ezzel érted? Az a... Ava. Hányom. Ezt a nyomad oda-vissza. Ezt a tisztán, érted? Igen, csak nyomkodj le. Baleset is történt egyébként egy ilyen szerencsétlenségben. Ne azt nyomjad! Alfred Nobel Emil nevű testvére. Nem ezt nyomjad, nem érted? Azt ad! Azt az egyet csak! Igen, akkor mész felfelé, mert vissza, érted most már? A legjobb partner vagy, elképesztő, hogy te hogy kaptad össze magad az első alapítán. Nem, basszom, mint a jó ízre tenni. Jó ez, semmi bennünk. Én nem értem korban. Miért lenni? Csak ezt, ezt kell nyomod oda-vissza, érted? Ezt a kettőt oda-vissza, ezt a kicsit. Látod, azt a... Érted. Igen, azt veszik fel, vagy de annyi nyomkodjad csak. Annyi nézzél, amennyit akarsz. Lassan. Nyomjad! Haladjál, már kitöltem bele a szerbeket. Nincsen benne a szerbek abszolút. Mennyi? Menj nyugodtan. Nézzel esre. Érted? Ennyi. Nyugodtan nyomjad. Most mész. Nyomd! Ne féljél! Nyomd le nyugodtan. Nyomd nyugodtan, tévézi. Érted, hogy kell kezelni? Kut. Yeah. télen nagyon sokat kérdünk megközni. Az ilyesmi csak a valaki nélkülnek kipróbálok fejelezni. Mindenikül jelenleg mélyben egy vízfelt is a vízik alatt kihaladni, és a hatalmas vízdomás miatt Én gombot azon iszonyolom, kettő gomb, nem? Mi lassan? Mi van? Beállítják, mert ez még a letartóztatás az ősebben. Menjük el, Tiga, hol vagy? Elcsaptam a pirossal, az most még nem dinálő semmi. Nem bírom bekapcsolni. Ki a picsát csináltam? Nem tudod bekapcsolni, Anyi? Rankodom én azt, amit te mondtál, nem dinálő. Ennyi oda a pirossal. Az ezt a pirossal? Hát a fölös. Igen. Nem. De. Azt nyomod, amit tanak. Ezt a tovább lent van, ezt nyomod csak. És én? Ez szokott. Ezt nyomod a vissza, látod? Ezt tehát. Látod? Úgy. Ennyi, várj egy kis kép. Várj, betű. Hogy újra, de indulj a tévét. Csí. És nyomod. Megszoktad az újra. Tudod hol van? Itt van, ezt el kell nyomni, érted ezt, amit a hatás. És a nyomod. Leföld, érted ezt el. És én már sem kell nyomni. Nyomja csak ezt a tippát, tudod? Nem kell elcsolni. Nyomja. Még nyomtad? Eltom már én. Majd te akkor nekem mindegy. Elcsolni. Most mi kapcsolod? Na most mi királj? Mit akarsz? Menj oda a pirossat! Ne a fönt van egy piros pont. Azt nagyot. És? Felül kettő tűnt. Az, hogy felkapcsoljuk. És aztán lehet elvizetni. Jöjj vele, csak várj egy kicsit. Eléggé büdösnek kéne, ez milyen büdös? Büdös. Hogy nagyon büdös? Mm-hmm. Most már nyomhatja. Várjál, hogy betöltődjön. Bekapcsol, most kapcsolod mindegy, csak a tévét. Várj egy kicsit, és most már jól nyom. Várjál. Most már nyomod. Nem, nyom. Most már nyomhatod. Nyom, de nyugodtan. Most jól nyomkodni. Ennyi. Nem arra hangosítani? Azt is, hogy az még a másik tévében látod. Hol van? Így most ilyen vettem. Látod, hogy hangosítsa, akkor hagyjam a hangját neki. Új. Jó. Érted? Ne, ebben nyomod. Ebben. Ebben, oda visszakapcsolatot. Jó. Oda visszakapcsolatot. Na. Na. Thank you. Nézzük ezt a hülyeséget. Az nem hülyeség, hanem tévé, nem? Hát akkor meg mi a probléma? Hova tészél, akkor tényleg egész az... Hát én Thank you. kifelé. Hess már! Hess! Etetni kell. Mesz etetve. Virágcsoportot csinálok. Hát akkor jó. Milyen szép volt, mert jó tévés. Mert be is fért a helyére, mi? Mi nem tett egy fiat, hogy ne melegedjen a hátulja? Hú, hát logikus dolog. A logikus, hogy egész fiat kellene tenni, hát a hátulját mit melegíted be? Mi? Úr. Így, és akkor nyelvő, hogy vigyom a szellőzni. Na, azért. Most mi van, amit én szoktam nézni? Csicki! Ott van is, csak hagyd csak! Csak nyomod! El kell túl menni. Nyomja! Na, gördja! Mellé! Mindegy, mellé! Hát, nyomja, persze! Na, légy, leszket a bombot nyomod, jó? Így leszket, és akkor sárkod forra. Hiányzik a palma meg az erdje. Az is meg lesz. Majd át kell rapogatni a csatornákat. Már lesznek rapogatva. Hát akkor elkülcsolni. Nem kell, ne csapd el, most újból megkeresel mindent, és akkor 40 éves, és akkor benne lesz minden. Hagyjad. Hagyjad föl.